إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أوصيكم بتقوى الله، إن دوبوا مني أوصيني يوصل زيما لكم إن شاء الله، كما أنه مستحيل يوصي نفسي. أما حديثنا اليوم، أما مزقوم زيت عليه، بعد نستمر أن نتحدث عن الدعاء، بعد نندلي أكوزقوم زيت يوصل زيما للدعاء. Katika khutba iliyopita tulisoma hadithi ambayo imesimuliwa kutoka kwa Umar ibn Bashir radhiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana kwamba Mtume amesema addua huwa alibada, dua ni ibada. Wakala na Mtume akasoma aya inayopatikana katika surati Ghafir, wakala rabbukum ud'uni astajib lakum, na akasema Mola wenu niombeni nitakujibuni. إن الذين يستكبرون عن عبادته فكوالي أما ونفن كبري كتوى جواكي سيدخلون جهنم داخلون فكها وتنجي كتموت وجهنم هل يكون وزريليس. وقال تعالى أن الله كثيرا كتوى سورة الأعراف، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا مومبين ملوين وقون يكيفوا نفسيري إنه لا يحب المعتدين. فكك الله وطيني وليما ونكتوفا مفاكا. Baada kutoa aya hizi tukaelezea kwamba Mtume amesema addua huwa alibada, kwamba dua ni ibada. Kwa hivyo kama ilivyokuwa dua ni ibada, ibada ina utaratibu wake. Kama kwa mfano tunavyoambua sala ni ibada, basi sala ina kitu kinachoitwa sharti za sala. Huwezi kuingia ukafanya ibada ya sala mpaka ukamilishe masharti hayo. Basi na dua ndio iko hivyo hivyo. Kama ilivyo katika sala kuna kitu kinaitwa arkanu sala, hizi ndio nguzo za sala. Ukizivunja hizi, basi sala yako itabatilika. Na katika dua kuna kitu kama hicho. Kama unavyojua katika sala kuna masala, mfano mambo ambayo yanabatilisha sala, ukiyafanya haya, basi sala yake mtu inaharibika. Basi vile vile na katika uombaji wa dua, kwa vile ni ibada, kuna mambo mtu akiyafanya yatakuwa yanabatilika. Swali ambalo tulikuwa tumeondokea nayo tunajiuliza, kaifa nadu rabbuna, vipi tumuombe mola wetu? Hilo swali la kwanza. Swali la pili ni kwamba ayul waqtu, je, wakati gani tumuombe mola wetu? Hilo ni swali la pili. Na je, nani yule ambaye anakubaliwa dua yake? Hili ni swali la tatu. Na katika kila swali, basi lahitaji khutba hasan. Si kama maswali yote yanaweza kujibika kwa wakati mmoja. Je, tumuombe vipi mola wetu? Yahitaji hutuba nzima. Je, tumuombe vipi mola wetu? Muombe wakati gani? Kwa hiyo tunahitaji hutuba nzima ili kuelezea kwamba wakati huu ndio mola anaombwa, na kwa sababu hizi hizi na hizi. Na vipi tumuombe? Basi kuna hutuba yake. Ama nahnu liyauma, ama sisi katika muendelezo wa hutuba hii sanatahadatha al-awkatu, zile nyakati yustajabu fiha dua, nyakati hizo mtu akiomba huwa panakubaliwa dua yake. Je, wakati gani? Isiyekawa mtu yeye anaomba tu, kama tulivyoeleza kuna kaifia. Ukiomba namna hii dua yako haikubaliwi. tukatoa baadhi ya mifano, kwa mfano wale ambao wanaomba dua kila baada ya sala, wakaomba dua kwa jamaa, dua yao ile batilun, haikubaliki, kwa sababu wamekwenda kinyume na kaifia, namna Mtume hajawahi kufundisha watu wakimaliza kusali wawe wanaomba dua kwa pamoja. Kwa dua ile ukiomba upate chochote, omba utakapokuomba, omba kwa hushu yoyote. Dua wanaomba watu baada ya kufanya akdi ya harusi, wakamaliza mtu labda akaambiwa tupe dua ili tupate kutawanyika, dua ile ni batilini kwa sababu Mtume hakufundisha. Dua watakayokaa watu katika kikao cha aina yoyote unachokijua wewe, ikawa vikao vya kisiasa, vya kijamii, vya kiuchumi, chochote, baadaye kabla ya kumaliza kufunga vikao vyao, wakasema hebu tupatie dua mmoja ili kikao chetu kiwe cha kheri, dua hii ni batil, Mtume hakufundisha. Sasa je, wakati gani basi Mola aombwe? Bila shaka lazima Allah kafundisha wakati gani anatakiwa yeye aombwe. Wakati huo lau kama utamuomba, basi anakuwa yeye ni mwepesi wa kujibu. Lamma shara Allah, jama Allah alipoweka sheria liibadi, kwa waja wake kawaekea sheria addua, kawaekea sheria jambo zima la kuomba, akasema sa uduuni astajibu lakum, niombeni nitakujibuni. Kwa kaweka sheria hii, waraghaba fihim, na akapendezesha kuwapendezesha wao jambo hili, wahasahum, na akawahimiza alaihi juu jambo hili, kawahimiza wamuombe. Hadithi nyingine imekuja kwamba yule ambaye atakayekuwa hamuombi Mola wake, basi Allah anakafirika naye mtu huyu. Sasa ujue yeye hili jambo la kuombwa anapenda sana, na akachukua ahadi, wa waadahum alaihi, na Allah akawaahidi wao alijaba, kwamba atawajibu, kwa sababu kasema uduuni astajib lakum. Na Allah anauliza wa man ahsanu min Allah kila, na ni nani mkweli wa zaidi wa kusema maneno ambaye anatekeleza ahadi yake? Hakuna kama Allah. Wa hayya lahum, basi Allah akawashajihisha wao, akawashajihisha mindhali kajua jambo hilo, akawashajihisha kwamba kuna nyakati fadhilan, kazifadhilisha nyakati hizo. Kwa hivyo katika ule uumbaji kuna nyakati ambazo Allah anaombwa, nyakati hizi huwa anatoa, na pia kuna hali ambazo Allah akiombwa katika hali hizi ndiyo anajibu. Sisi katika vitu viwili hivi leo inshallah tutazungumzia wakati, sio hali. Kuna hali fulani mtu akiomba katika hali hii, basi Mola wake anamkubalia dua hii. Kunahitaji hutuba hasa ni wakati hali ipi hiyo, lakini kuna nyakati hiyo ambapo Allah akiombwa katika wakati huo, basi yeye huwa anatoa tu, hana khiana, manake anampa mtu moja kwa moja. Wadhalika, na nyakati hizo Allah amezifahamisha kupitia kwa mtume wake, yeye ndiye aliyekuja kubainisha nyakati hizo. Ya kwanza, waktu saharu, ni wakati wa kula daku au wakati wa alfajiri. Huu ndio wakati wa kwanza ambapo Allah amesema aombwe, akiomba tu basi anatoa. Wa hina yabaka thuluthul layli, na pale ambapo wanapobakia katika thuluthi ya mwisho ya usiku pale. Hina yabaka thuluthul layli al-akhir, pale inapobakia thuluthi ya mwisho ya usiku wa mwisho, basi pale Allah lau kama ataombwa yeye amechukua ahadi atakubali. Na haya kayathibitisha katika surati Dhariyat, Allah anasema innal muttaqina fi jannatin wa uyun, kwamba wacha Mungu watakuwa wapo katika mabustani, wapo katika mabustani na mito. Akhidhina, wao watakuwa wanachukua maatahum rabbuhum, yale waliopewa na Mola wao. Kwa sababu gani? Innahum kanu kabla dhalika muhsinin, wao walikuwa kabla ya haya, wao walikuwa na watu muhsin, ni watu wema. Kitu gani kilichowafanya kawa wema? Kanu, Allah anasema walikuwa wao, kanu kalila min al-layli ma yahjun, walikuwa wao ni mchache mno wakati wa usiku walikuwa wakilala. Halafu akasema kubwa katika lote, wa bil ashari hum yastaghfirun, na wakati wa alfajiri wao walikuwa wakileta istighfari, wakiniomba sana mimi. Kwa wakati huu ndio ambapo wao walikuwa wakiutumia kwa ajili ya kumuomba Mola wao. Basi wakati huu Allah anasema yeye anatoa. Anatoa nini? Hivali alivyoeleza juu kwamba atawapa pepo, atawapa mabustani, atawapa mito ndani yake. Wasabata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na pia imethibiti kwa mtume annahu kala, kwamba hadithi ni mutawatir. Bana mtume amesema yanzilu rabbuna, huwa anateremka Mola wetu tabaraka wa taala kila lailatin, kila usiku, kila siku ya usiku huwa anateremka Mola ila samai dunia, katika mbingu ya dunia. Anateremka vipi? Anajijua yeye mwenyewe, lakini sisi tuamini anateremka. Akiteremka basi huwa anasema Mola anateremka, mtume anasema huwa anateremka Mola wetu kila siku. Inapokuwa anateremka ule katika mbingu ya dunia, hina yabaka thuluthu, pale inapobakia thuluthu laili akhiri, unapobakia usiku wa mwisho ule. Yani labda kama tutapiga mifano katika wakati wa sasa, labda tunapigia kama sala ya alfajiri labda yaingia saa kumi, basi tuseme inaingia saa kumi na moja kamili. Mfano labda tuseme anateremka labda saa tisa, kuanzia saa tisa, saa kumi, wakati kama huu mathalan. Kwa mtume anasema yanzilu rabbuna, huwa anateremka Mola wetu kulla yaumin, kila siku, hina yabaka thuluthu llaili, pale inapobakia thuluthi ya mwisho ya usiku, lakhiri wa mwisho pale. Ehe, akishateremka anasema nini basi? Yakulu, basi Allah husema man yaduuni, ni nani anayeniomba mimi? Fa astajiba lahu, ili nimjibu. Anauliza, na akiuliza manake kama kuna mtu wakati ule akiomba tu dua yake basi anakubaliwa. Man yasalani, nani ananiomba mimi? Fa afihi, ili nimpe kile ambacho anachokitaka yeye. Basi ikiwa wewe utauafiki wakati huu, basi utakuwa ni miongoni mwa hao. Akaendelea mtume kusema, husema Allah man yastaghfirani, yupi ambaye ananitaka istighfari mimi? Fa aghfira lah, ili niweze kumsamehe mtu huyu. Hadithi hii muttafaqun alayhi, imewafikiwa na Bukhari na Muslim. Kwa hivyo kama mtu ni muombaji wa dua, anataka kuomba dua, mtume kasema addua huwa ni ibada, dua ni ibada. Kama ni ibada, ina utaratibu wake. Wa kwanza katika utaratibu, wakati ambao mtume kaweka watu waombe dua ni wakati wa mwisho wa mwisho wa usiku, kwa maana alfajiri. Kaa wakati ule peke yako, omba, kwa sababu Allah kasema tadharruan wa khufya, omba kwa unyenyekevu, tena uombe kwa siri. Inshallah tutakuja kufasiri nini makusudio ya aya hii, kwa sababu si wengi ambao wao wanafahamu maana ya dua. Wao wanaona tu dua, basi watu wanaomba tu, hawakuelewa kumbe dua ni ibada. Kama ni ibada, yahitaji utaratibu maalum, ukae usome, ujifunze, ujue ibada hii inaabudiwa vipi. Si kusukuma maneno tu, si kama wewe unazungumza maneno yote kwamba Mola wako atakubali. La, kuna utaratibu wa aina yake. Wakati ambao Mola wako anakubali dua, basi wa kwanza ni huu, hadha alwaqtu almubarak, huu ndio wakati uliobarikiwa. Wa annahu afdalu alawqat, na huu ndio wakati bora kuliko nyakati zote unazojua wewe. Addua, katika kuomba dua. Walistighfar, na huu ndio wakati bora wa mtu akakaa akaleta istighfar kwa Mola wake, wakati kabla ya sala ya alfajiri. Kaa peke yako nyumbani, kaa peke yako chumbani, kaa wakati ule lete istighfari, kaa wakati ule lete dua. Basi dua ya wakati huo mtume anasema inajibiwa moja kwa moja. Huu ndio wakati wa kwanza. Athania, wakati wa pili ambapo Allah huwa anakubali dua. Je, tumuombe Mola wetu, tumuombe wakati gani? Fi swala, mtume akasema wakati wa sala. Wewe unapokuwa ndani ya sala, basi muombe Mola wako wakati ule, sio nje ya sala. Hakikisha fanya vile mtume alivyoamrisha, si wakati baada ya sala. Mtume akasema muombe ndani ya sala, na hizo hadithi zote zilizokuja zikawa zinazungumzia kwamba as-sala ad-du'a'u fi dubri kulli salati, kwamba inakuwa ni kukubali dubra kulli salati, ay maanahu fi salah, ndani ya sala au kabla salam. Kwa mtume ameweka wakati wa pili, ambapo ametufunza wakati gani tumuombe Mola wetu, fi salati, ndani ya sala. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume amesema akramu ma yakunu al-abdu, sehemu ambayo anakuwa karibu zaidi mja min rabbihi, anapokuwa zaidi mja na Mola wake, wa huwa sajidin, hali ya kuwa amesujudu. Unasali pale, umesujudu uko chini pale. Basi mtume akasema neno haya, fa'athiru ad-du'a, fikirisheni pale kuomba dua, ombeni sana dua. halafu akasema fakammilu am yustajaba lakum, yakinisheni hasa mtajibiwa wakati huo. Huu ni wakati wa pili ambapo mtu kama anaomba, ana dua yake, mimi nina shida, mimi nina matatizo, hebu kaa ndani ya sala, pale unaposujudu omba dua yako. Mtume anasema akramu ma yakunu al-'abdu lirabbih, wakati ambapo anakuwa karibu mje na Mola wake, wa huwa sajidan, hali ya kuwa kasujudu. Kwa hivyo Mtume anasema fa'athiru fi du'a, kithirisheni wakati huu kuomba dua, fakamminu an yustajaba lakum, yakinisheni kwamba mtajibiwa wakati huu. Lakini wapi watu wameambiwa waombe dua ndani ya sala? Angalia walivyokuwa wao wabishani tu basi, walivyokuwa wao wakaidi, mtume wao kawafunza hivi, lakini bado wakawa wanaleta dua baada ya sala. Akakaa mtu akaanza Al-Fatiha, alafu wao wasome sura Al-Fatiha, waanze tena mambo yao, waanze kuomba dua, hamtaomba mpaka mtoke machozi. Haikubaliwi dua hii, ni batil, na mtume hakufunza jambo hili. Man amila amalan laysa alayhi amruna huwa raddun, yeyote atakayefanya amali ambayo mtume hakufundisha, amali yake hii itarejeshwa mwenyewe tu, hawezi kukubaliwa. Na ndio mnaomba, hakuna makubalio yoyote yanayokubaliwa. Waekewa wakati maalum wa kuomba dua, wewe hutaki, waleta wako, unapoambiwa uonesha ushahidi wa hili, huna ushahidi, waleta bla bla nyingi, kwani mbona nahisi, lakini yani huna ushahidi, simamia katika hoja ya msingi, wewe huna. Kwa hivyo wale ambao watakaokuwa wanataka kuomba dua, tuombe wakati gani? Basi wakati wa pili ni wakati ambapo mtu yupo katika sala, amesujudu wakati huo. Thalitha, wakati wa tatu, mtume ameweka wakati wa tatu, wa huwa fi sa'im, yupo katika hali ya funga, yani mtu amefunga. Yeye ni mtu ambaye yupo katika funga, ikiwa funga hiyo ya Ramadhani, ikiwa funga hiyo ya sunna, ikiwa funga yoyote, ikiwa funga ya wajibu, funga ya nadhiri, funga ya sunna, basi yeye akiwa yupo ndani ya funga, basi dua yake itakuwa ni yenye kujibiwa. Nyakati hizo zizingatie vizuri. Wataka kumuomba Mola wangu, muombe wakati huo. Rawa Imam al-Baihaqi, amesimulia Imam Baihaqi min hadithi Anas, kutokana na hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anasema salatu da'wat, maombi ya aina tatu, la turaddu, hayarejeshwi. Akayataja bwana mtume akasema, ad-da'watul walidu, dua ya mzee anapomwombea mtoto wake, hiyo ya kwanza. Ya pili, wad-da'watu sa'im, na dua ya yule ambaye amefunga, hali ya kuwa umefunga, si wakati wa kufungua, la, sio kama sasa hivi unafungua ndio kuna dua maalum. Hakufundisha mtume jambo hilo, lazima ukaifisaka usome, usiwe unabururwa tu, watu wanafanya na wewe wafanya, kwamba wakawa wanaambizana mtu pale anapofungua kuna dua maalum anaomba anakubaliwa. Hakuna hadithi hata moja mtume aliyefundisha jambo hilo. Kwa kama ni dua mtu anataka kuomba hali ya kuwa amefunga toka alfajiri mpaka wakati wa kuchoma wa kuzama jua, wakati pale anaanza kufungua, kwa hivyo nyakati hizi zote katika hali ya kwamba umefunga, mtume anasema atakayeomba dua wakati huo dua yake itakuwa ni mwenye kujibiwa. Je, nyakati hizi ambazo mtume amefundisha ndio huzitaki? Lazima wewe ukatafute nyakati nyingine, lazima ukatafute kaifia nyingine, wakati Mola wako kakufahamisha utaratibu maalumu, mtume ameweka utaratibu maalumu. Kwa nini basi hutaki kufanya utaratibu huu, ukatafuta utaratibu mwingine, ukaanza kuleta kaifia ambazo hazijulikani, ukataka kuleta wakati ambao mahsusi, ukahusisha wakati? Lazima dua tuiombe wakati huu ambapo mtume hakuamrisha wakati huu. Kwa nini usichukue wakati huu ambapo mtume amefundisha? Basi mtume anasema adduau huwa alibada, dua ni ibada. Kwa hiyo kaa utafakari vizuri, usije ukadhani watu wanaomba tu, dua ni ibada. Kama ni ibada, usije ukakaa ukafanya ibada unavyotaka wewe. Ibada inafanywa kwa utaratibu kama ilivyoshushwa kutoka mbinguni. Mtume angalia, kashushiwa vipi, kaamrishwa vipi, vile alivyoshushiwa na wewe fanya vile vile. Ukija ukileta namna, ukileta kaifia ambazo hazikujulikana kutoka kwa mtume, hutopata saira yote, utakuwa wewe ni miongoni mwa wale ambao akhsarina amala, waliokula hasara amali zao. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, wao wenyewe wanadhania kana kwamba wanafanya vitendo vizuri, lakini wapi, kumbe wao wanakula hasara juu ya vile vitendo vyao walivyofanya. Kwa hivyo watu wajue, adduau huwa alibada, dua ni ibada. Basi ibada inafanywa vipi? Kwa utaratibu, ukae usome ujifunze, ndio ujue ibada namna gani inafanywa. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة أوصيكم مرة ثانية إني دوغو أميني نكوسييني كما رأيكي تكيو بعد تنالليا كونيشا أوقات يستحب الدعاء zile nyakati ambazo zinapendezeshwa mtu kuomba dua. Maana watu wengi wamehururika, watu wengi wanafadhaika sana, wanasema wale vijana wale hawataki dua, wao wanasema dua haramu. Ndio wengi wanatumia kauli kama hii, wale wanasema dua haramu. Sasa yeye alidhani kwa akili zake kwamba unaomba tu unavyotaka, kumbe mambo hayako hivyo. Ilivyokuwa Mtume akasema addua huwa ibada, ibada ya somwa, kama tulivyoeleza mwanzo wa khutba. Katika ibada kama tulivyoeleza kwamba ibada ya sala ina mambo yake, ina sharti za sala. Ukizikiuka sharti za sala, maana yake sala yako hata kama utasali ni bure, basi ujue kama ibada ya dua ni dua ni ibada, na dua ya sharti ina sharti zake. Ukiomba ukiwa hukutimiliza masharti haya, dua hiyo haikubaliwi. Vile vile katika sala tumeeleza hapa, tukasema kwamba sala ina arkano, ina nguzo. Ukiacha nguzo katika ibada ya sala, vovote utakavyoacha, ikiwa bahati mbaya, ikiwa umesahau, ikiwa vipi, sala yako hiyo itabatilika tu, haitakubaliwa. Na katika dua, kwa vile dua ni ibada, ina arkano zake Mtume kazifahamisha, ukenda nazo kinyume hizo, utaomba utakavyoomba, hutokubaliwa dua yako. Na vile vile katika sala kuna mambo yanaitwa mustahabu, mambo yenye kupendeza. Na vile vile kwa katika sala kuna mambo ambayo yanaitwa mumtilati sala, mambo yenye kubatilisha sala. Ukiyafanya haya, sala yako inakuwa imeharibika, na haya yameelezwa katika kitabu cha fiki. Basi na dua kuna mambo yanabatilisha hiyo dua utakayoiomba. Haya yote Mtume kayafunza. Sisi si pahala petu kuzungumzia hiyo kaifia, namna gani Mola anaombwa. Hiyo itakuja hotuba yake hasa. Je, tumuombe vipi Mola wetu? Tumuombe kama hivi Al-Fatiha? Hawa huku wengine wamekaa wanachezea simu, hawa huko, maana yake kila mmoja yuko na mawazo yake, huyu concentration yake iko hivi, huyu yuko hivi. Alafu hapa jamani, dua au utaratibu wa kuweka Mtume, kakae kitako usome, ujifunze utaratibu namna gani Mola anaombwa. Usije ukavamia tu, utaomba badala ya kuomba sasa wajiangamiza. Kwa sababu gani? Hukufahamu wewe, kumbe uliambiwa dua ni ibada, ukaona kwamba watu wanafanya tu. Basi katika nyakati min awqati fadhila aidha, katika nyakati zenye fadhila vile vile, yambaghi li muslim, inatakikana kwa muislamu, an yataharra, ajihimize fiha lidua, basi yauma arafa, ni siku ya Arafa. Ukisikia kwamba leo siku ya Arafa, omba dua katika siku hiyo. Fahuwa yaumu alfadhil, na hiyo ni siku bora kabisa. Tustajabu fihi da'wa, fanakubaliwa maombi kwa kila yule ambaye atakayeomba maombi yake siku hiyo. Na hii chukue basi, ni siku ambayo dua inakubaliwa. Hizi ni katika nyakati ambazo ukiomba dua Mola wako anaikubali. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Bwana Mtume, hadithi imekuja. Bwana Mtume anasema afdhalu dua, bora ya dua, duau yaumu Arafa, ni ile dua inayoombwa katika siku ya Arafa. Bora ya dua ni ile dua ambayo mtu ataomba siku ya Arafa. Ukisikia leo kuna Arafa, ni siku ya mwezi tisa mfungo tatu, hiyo inajulikana maarufu, watu wanapokwenda kuhiji ibada ya hija. Tumeifika siku si nyingi, itakuja inshallah Mola wako akikuweka hai. Basi kama utapata fursa wakati huo, omba dua sana katika siku hiyo. Mtume anasema afdhalu dua, bora ya dua, addua yawm al-Arafa, ni dua inayoombwa siku ya Arafa. Alafu akaendelea kusema Mtume, wa afdhalu ma kultuhu, na bora katika yale niliyosema, ana wa nabiyuna, mimi na mitume, min kabli, kabla yangu, basi ni maneno la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hadithi rawahu Imam Tirmidhi, hadithi hii ameisimulia Imam Tirmidhi. Kwa hiyo hii pia ni nyakati nyingine mtu anaweza akakaa akamuomba Mola wake. Usije ukaomba utaratibu unaotaka wewe, utaharibikiwa. Sita, sehemu ya sita ambayo dua huwa inakubaliwa, baina al-adhani wal-ikama. Mtume amesema dua inakubaliwa katika adhana na ikama, pale muadhini anapomaliza kuadhini adhana yake na kabla ya kusaliwa sala, katikati wakati ule, hebu kaa umuombe Mola wako. Huu ni wakati ambao inakubaliwa dua. Kwa nini basi unijafutima mashaka mengine, ujipe mazonge? Watu wanazongana, hii inafaa, hii haifai, lakini hizi umezisikia wewe, watu wakahitilafiana hizi. Basi kwa nini usichukue haya yaliyokuwa yako open, ambapo watu hawakhtilafiani, kwamba wote wakubaliana, mtu atakayeomba dua baina adhana na ikama kwamba dua yake ni yenye kukubaliwa, kwa nini usiombe wewe? Wajitafutie mashaka sasa, lazima ukamtafute mtu. Maana kama tulivyoeleza, kuna dua za kutoa pesa sasa hivi. Watu wapo kule darajani, unakwenda, ukifika unasema mimi nina shida, unaulizwa ehe, shida yako nini? Nina shida kadha kadha, kwa hiyo naomba dua. Anaulizwa, wataka dua ya shilingi ngapi? Kuna dua ya 20,000, kuna dua ya 100,000, kuna dua ya 400,000, kuna dua mpaka ya milioni. Uwezo wako tu utakapofunguka, ndio hivyo hivyo utakapoomba dua. Wapi umeona wapi mambo haya? Hivi wewe huwezi kukaa kitako ukamwomba Mola wako? Kwa nini? Labda kuna kitu gani kinachokufanya wewe usikae ukamwomba Mola wako hukubaliwi? Labda kuna kitu gani? Yapo baadhi ya mambo ambayo mtu akiyafanya hawezi kukubaliwa dua yake. Je, wewe una uhakika haya unayo? Kwa hivyo dua itakayoombwa baina adhana wa ikama haina jeshi. Na haya lima sabata, kwa yale yaliyothibiti ana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume amesema addua la yuraddu baina aladhana wal ikama, dua hairejeshi itakayoombwa pale muadhini baada tu ya kuadhini na kabla ya kukimiwa sala, basi pale katikati mtu akiomba dua yake itakuwa imekubaliwa. Halafu Mtume akasema fadu'u, muombeeni Mola wenu wakati huo. Hadithi rawahu Tirmidhi, ameisimulia Imam Tirmidhi. Wakala Rasul sallallahu alayhi wasallam aidan, na Mtume akasema sa'atun, kuna saa, sa'atani, kuna saa mbili, la yuraddu ala da'i da'watahu, harejeshi mwenye kuomba maombi yake. Mtume akayataja saa hizo, akasema hivi: hina, wakati ambapo mtu yupo fi swala, yupo ndani ya sala, wahina tukamu sala, na hina tukamu sala, pale ambapo inapokimiwa sala. Yakati nyingine ambapo Mtume kaambisha imamu, yani mwenye kukimwa na kimu sala, wewe hebu omba dua wakati ule, kama una shida yako muombe Mola wako pale, kabla yule imamu hajapiga takbira kuhirimia, kashakimiwa, Allahu akbar Allahu akbar, watu wanaenda katika sala, omba dua wakati huo. Mtume anasema saatani la turaddu da'i da'watahu, saa mbili hizi mtu mwenye kuomba dua harejeshi maombi yake pale anapoyaomba wakati inapokimiwa sala. Je, hili pia muumini halitaki? Anataka nini? Basi miongoni mwa nyakati nyingine ambazo Mtume kafundisha inakuwa dua ni yenye kukubaliwa, inakuwa hairejeshi, wakati huo ni wenye fadhila, saati allati fi yaumil jumaa, kuna saa katika siku kama ya leo, siku ya Ijumaa. Hii siku ya Ijumaa, basi kuna saa Mtume kaiweka, saa hiyo atakayeomba mtu dua yake itakuwa ni yenye kukubaliwa. Hadithi imesimuliwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika bwana Mtume zakara siku moja, zakara yaumal juma, siku moja alitaja, akaitaja siku ya Ijumaa, alipokuwa na masahaba wake akataja siku ya Ijumaa. Fakala Rasulullah, Mtume akasema fihi, ndani ya Ijumaa saatun, kuna wakati huo, la yuwafiqaha abdul muslim, hauwafiki mja muislamu wote, hauwafiki wakati huu muislamu, kaimun, hali ya kuwa ni mwenye kusimama, yusalli, akawa anasali, yasalu Allah shay'a, anamuomba Allah chochote, illa afahu iyyahu, isipokuwa Mola atampa wakati huo, au Mola atampa kile ambacho anachokiomba katika wakati huo. Wa ashara, Mtume akaashiria biyadihi, kwa mkono wake, yukalliluha, akawa anadogesha, yani akaonesha ishara, wakati wenyewe si mkubwa, akaonesha wakati mdogo, maana yake wakati finyu tu, wakakhtilafiana wanachuoni juu wakati huu. Anasema Ibnu Kathiri kwamba wamekhtilafiana wanachuoni katika kauli ya 40, lakini zilizokuwa zimesihi zaidi ni mbili tu katika hizo, na iliyosihi arjahu, iliyokuwa ina nguvu zaidi, kala Ibnu Qayyim anasema wakati huo, annaha baada salati al-asri, ni baada ya sala al-asri. Hebu kaa wewe, kama kweli una shida, baada ya sala al-asri kila siku ya Ijumaa, kaa kitako, muombe Mola wako. umuombe wakati huo. Hivi ndivyo mtume na hivi ndivyo Allah alivyofundisha wakati gani aombwe. Usidhani kama kila wakati inawezekana ukaomba kila wakati, lakini kwa utaratibu. Utaratibu wenyewe uwezitishi. Usije ukabuni tu utaratibu unaotaka wewe, tumuombe hivi. Al-Fatiha hakuna upuzi kama huu, kwamba watu wakawa naomba dua waseme Al-Fatiha fasome sura Al-Fatiha sijui na huyu ajina maneno yake haya tumsalie mtume hivi. Utaratibu huu mtume hakufundisha. Kwa hiyo utaomba na utakavyoomba, lakini hukubaliwi dua hiyo. Kwa hivi ndizo aukatu, ndizo nyakati ambazo yustahabu fiha dua, inapendezeshwa mtu kuomba dua. Swali letu litabaki, kaifa nad'u rabbuna, je tumuombe vipi mola wetu? Ndio tumuombe kama hivi? Tumekwenda pale tulipofika baada ya kufanya sherehe fulani, kwa hivyo anachaguliwa mtu anaomba kama hivyo, ndio mola anavyoomba. Huyu anaomba alafu wengine anaitikia amin, watu wanaitikia amin. Ndio utaratibu huu kafundisha mtume. Kwa hili ndio swali tunajiuliza, kaifa nad'u rabbuna, tumuombe vipi? Baada kujua kwamba kumbe wakati huu ukimuomba mola wako unapewa, lakini swali je tumuombe vipi? Basi kila kitu kina utaratibu. Huyajui haya, nenda darasani kasome, usiangalie watu tu, kwa sababu umewakuta wazee wako, mashehe wako na watu wako wakawa wao wanafanya utaratibu huu na wewe ukalazimisha, na sisi tuendelea hivi hivi, kwa sababu si wajinga hawa, si wapuuzi hawa, kwamba wao walikuwa hawajui, mnajua nyinyi tu. La, mambo haendi hivyo, mambo yanaenda kwa utaalamu, mambo yanaenda kwa taaluma. Je mtume kafundisha hivi? Kama hulijui hili, nenda kasome, nenda kakae ujifunze namna gani mola anaombwa. Ko kaifa nad'u rabbuna, insha Allah tutakapokuja kuondokea siku nyingine miongoni mwa siku tutaelezea kaifa namna mola anaombwa, anaombwa vipi, ili isije ikawa kumbe wamuomba mola wako kumbe si katika ambao wanaokubaliwa. Kwa nini? Kwa sababu umeomba utaratibu. Hata wewe hebu angalia wewe, katika mambo ya kawaida unataka kuomba, mfano application, unataka kuomba kazi, lakini unapeleka maombi yako naambua maombi yako yamekataliwa, kwa sababu umetumia utaratibu siwa. Utaratibu huu uliotumia katika maombi haupo sahihi. Ukitaka kuomba kazi hii, fanya utaratibu huu. Kwa hivyo watu wanakupangia, lete hichi, fanya hichi, andika barua sio kwa mkurugenzi, impitie nani, na kwa mola wako mambo yako kama hivyo. Usiokadhani umeamka tu waomba tu, la, kuna kaifia namna anaomba vipi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.